د ملکه یو جز سالس و سلاسه خو مانا نو جز د خدای د چې درې سره ملګري کې بره خو نو یو خدای سو دا یو دریم دریم جز داسې نو نه دی مسیح ابن مریم چی شي نه دی نه عین خدای نه جز د خدای نو چی شي دی الا رسول تا فقط رسول دی الله را لیږلی دی معجزې ورکړي دي چې ورسره زما پیغام به خلکو ته ورسوه دا نه ته خدای بللی شي نه د خدای جز بللی شي کېدای سوه ترجمه به تاسې پوهېدلی یاست ما نه دی المسیح مسیح ابن مریم دا زوی د مریم څه شي نه دی نه عین خدای نه جز د خدای الا خو بیا څوک دی رسول دا فقط یو رسول دی نو قد خلت من قبله الرسل قد په تحقیق سره خلت کرسی وي من قبله مخکې درده الرسل ډېر رسولان دا نو کوم نابله د کار دی چې دی رسول دی خو درده د مخه په زرهاو رسولان تیر سوي دي دا رسول ګوره جمع یې راوړه قد خلت په تحقیق تیر سوي دي من قبله مخکې درده الرسل ډېر رسولان تیر سوي دي شاید تر دې ځایه چې خبره تا واورېده چې ډېر رسولان تیر سوي دي هغو رسولانو نو معجزې نه درلودې خو درلودې نو چې هغو رسولانو هم معجزې درلودې هم رسولان وو هغه خلکو خدایان بللي وو چې دا خدایان دي نو ولې نه وو بللي خو رسول معجزې درلودې نو چې هغه خدایان نیست کې دی په دې خبره چې رسول دی معجزه لري نو عیسی خو رسول دی معجزه لري دا ولې خدای سو که په رسالت او په معجزه څوک خدای کیږي نو ګرد خدایان خلاص نو بیا یوازې په دمو ټولې نیولې دي که د رسالت او په معجزه باندې څوک د خدای درجه ته نه رسیږي نو عیسی علیه الصلاه والسلام هم الله خدای دی دا معبود نه دی ګورل څنګه شو خبر ورته کړ مخکې رسولان چیرې سوي دي هغه رسولان خو په معجزه سره و او غوته چا ویلو چې د خدایان یې چا نو بندگان یې خدای پیغام راوړي خو عیسی علیه السلام هم عین هغه کوم رسول دی معجزه ور سره ده د خدای پیغام راوړي په دې کې د دې ضرورت کې خو دې چې د عین خدای دی یا د سالس او سلاسه دی خدای خبره غلطه مور څوک و او امه صدیقه که پر مور څنګه دا حکم کوي چې مور په جدرو خدایانو کې یو دی مور دی عیسی دی یو دا غټ خدای دی دا درې سره چې پر مور برګری کې پرخ دی ځین جوړی خو مور فقط ولی او صدیق واغه شاته ویل کیږي چې په ټولو معاملات کې دا الله سره صادقي چې موږ ولی بولو کله نه دا الله تعالی ولی دی ولی څه معنی ولی په خپل ټولو جنداري او ژوندۍ کې دا صادق مستقيم روان دی چې د خلکو خبره د تفرق نور لري ورکی معاملې ته صداقت او د ولایت په درجه کې او چې د کار لري یا سره یا د خلکو د وهم تر څ احکام ته بدلون ور لري ورکی هغه ولی نشي جوړ د صداقت نه لري نو د مور په باره کې څنګه وایو امه مور ده صدیقه هغه ولی یا هغه خو د نبوت درجه ته نه درسه ده دا د ټول اهل سنت او جماعت او عقیده ده متفق علیه چې په شوز کې نبی نه دراغله دا غیر کوم د اهل سنت او جماعت او عقیده ده چې شوز د امامت کبرا د پاره هم په شریعت کې جواز نه لري امامت کبرا یو امامت صغرا دی امامت صغرا دغه د میراث په غوډی چې دلته منظور کیده امام دی خو کښنی یو د خلکو امیر خلیفہ امیر المؤمنین چې ورته وای هغه به امامت کبرا دی امامت کبرا هم مختص په شخص دی په نړۍ نفس دی هغه شته ته نور کول کیږي ولی یې شته ډیر تیر سیوی دی او امیر المؤمنین راشه چې شته امیر المؤمنین دی د مؤمنانو خلیفہ دی هغه نش کېدل نو الله وای دا فقط صدیقه او ولی او نبوت کله رسیدلې او نبوت خو معنی امامت کبرا دی لکه د خلافت امیر المؤمنین والی چې امام چ کبرا دی نو دا خو در هغه درجه لاره کم ده و دې ته څنګه وایي چې دا خدایانو څخه یو ده په دې درو ده نو کینو پسې دا دلیل په شی یو خدای دلیل چې مخکې رسولان کې سجید او غو سره مقایسه وکړه هغه کله خدای کېدل کېدل نو عیسی خو مس کېدی بل تحقیق دلیل ده دی و امکان دی دواړه و دا زی و دا مور چې حضرت عیسی دی او مور ده یا کولان دی خو خوراک کاوه اطعام د ډوډۍ و د نور خوراکي شي خوځه دواره د غرمې او د ماښام ډوډۍ خوړل ډوډۍ چې څوک خوري خوراک چې څوک یې خوراک پر احتیاج باندې بنادي یا د پاره د تغذیه ورته محتاج دي یا د پاره د تلذذ ورته محتاج دي لکه وسې د مثال په تور مر ډوډۍ یا نور هغه شان چې نس مراده کې دا خورو د څه د پاره چې د زمر د بدن بقا پر ولاړه ده ته میاش ډوډۍ په چا باندې کې چې بار څنګه کیږي نو یای د بقا د پاره دانو د تغذیه د پاره سمور محتاج او خوراک دی د تغذیه د پاره لکه غوښه د څه شیان چخلو یا د تل زز د پاره اوس نه وخت یې سوي دی جین دین کی زغلی د دغه زاب در اړیو دی مړی ولر چورته کوي چې برا د شریخ دکان تروخیش و یو ګلاس شریخ راک نو پر دې د ژوند ولر خدا تل زز په مخه راخسی دی چې خوند پر اخلي نو یا د دغه ځای ته دی روان دی چیرې ځي باره د کدني فعالیزو ته دي وایي زم د خټکیو میله کو نو خو چورته چې د خدای بنده خو په دغه کرایه باندې بسته بار خټکي کېدله کور ته به جرا وړي وای خدای وایي چې د جوړنګ یې راپرېکړم د فقط تلزوز دی په مخه یې اخیستی دی ګوره تر خټکي باندې دوغنه پیسې دی پر یوه خټکي وکړي چې د لې شل خټکي په کېدله خدای وایي د لې هغه تلزوز نه لري دا خو نو زارسي چې خدای خبر څه وخت یې شکوي چې دورې د جوړنګ یې راپرېکړم ماته کوم نو دا خوراکونه چې دي بنا بر احتیاج دي احتیاج یا د تغذیه د لارې چې بقای پر موقف ده یا د تلزوز د بل لارې چې د دلې ذات پر موقف دي احتیاج په خدای کې وي نو دی خدای خوراک او خوراک دي احتیاج نه خو دا څنګه خدای یعنی او بل دا خوراک چې کی د مستلزم مادیات لري دی معلوم دار دغه سړی مادی دي ماده لري ماده معنا بدن لري ماده مستلزم ترکیب لري ترکیب مستلزم حدوث لري او د الله تعالی د صفات لازم او څه واجب واري دي واجب الوجود به امکان به نه پکشي کی حدوث به نه پکشي قدم به پکشي کی نو دغه ذات چې د خوراک ور شروع کی ما الاحتياج پکشي کړه لیدا یو احتياج په الله کې نه الله سمد خدای پاک معبود چې هغه سمد دا ته څنګه بوي بل چې د احتياج او خوراک لري دا معنا چې د ماده دي ماده مستلزم ترکیب لري د خمرکبه ده یا د اجزاء لای ته زاو سخلك متكلمين شوي يا يده هيولاو د سرات سخلك حكماء مشائين شوي خو تركيب بكشكستان تركيب چرالي تركيب مستلزم حدوث لردي حادث سدا شي حادث چس ممكن سو نو ممكن شي واجب كدلاي سي خدا صفات چ دادا خوراک سره لازم سو خوراک چ کو شانو ته مستلزم احتياج ته مستلزم سو ماديه ته مستلزم سو تركيب ته مستلزم سو حدوث ته مستلزم سو امكان ته مستلزم سو التا د واجب الوجود والي سره دا غرد خبري ټکر دي دغه ته دی وای فکروي کان دی خو وای اکلان خوراک کا اطعام د خوراکی شیان نو دته څنګه خدایان بوله الله پاک وسنګ فرمای په واجب لکه کان ای اکلان طعام دغه تحقیق شو اساس انسان ته فلاس وکي پرجه بکال دی سرچ کی د خبره ته بلی رسید چې څوک خوراک یې پای بس جن جوړه دی الله پاک مسلمان به جمله کې خلاصه وره د عواب په جبه ورته وله د خوراک را شروع نو الله څنګه فرمای انظر څه وګوره کیف سره کوم د بیانو مش بیان وو لهم ديت الايات ايات مش سنگش د ايات سمرات د لایل مش سنگش شکاره واضح واضح د لایل الا فاق ورتواي نو دغه شکاره د جل سره کوم خبره مناسبه چې د غوژ نیولې وي چې یاد ات سره کوم شي شي شایسته خبرې دي د خو سنگش په لته تړل کیږي به د نو د سی په دسی د خپل غلطي سره اگر زدلې وي الا څه کوي ثم بيانو انظر ته وګوره ان څنګه یو فكون دي ګرځي دا ورې دوه څه دی ولاته غوژ نه پني چې دا اوس ماته ګرځي کبل ته ګرځي زغلي د سمست سپه زداد طالبان د یو عتف را ولې سره د تراخي د پاره چې یو ورسته جمله د یبل څخه معنا مراخه کې په زمانه کې هم پر رتبه کې گای گای دلته د رتبه بو د الله ثابتې د جدوه انزور در ما بین یو ام د مخ انزور دی دا بل بیا ثم انزور دا پر عتف کړی الثوی انزور ته وګوره کیف څنګه نو بین لهم الايات مجر بیانو دي ته دلائل د دلائل ته چې وګوره کوم خبره مناسبه ده چې غوښ باندې خبره ته تسلیم شي مګر دای برعکس دون ډیر زغلی لري ځنه نو دا دلائل او دا د ځکه ساده دا علاقه سره وای دا وسړی دي چې خبره په دلیل ورته کوي دای زغلی دا ډیر لري خبره سره نه سره لګیږي که سره وي خو غاش ورته نیولې کنه علاوه ته ورته ګرد سره ښکارا دلیل ما ورته وای ته دا ښکارا دلیل سره ځغاسته مناسب ده نو دا ته ګنه لري خبره دي نو خو جو سم راوړي سم بیا ان ضرورته وګوره ان پر سره کم ان چې دې د استفهام د پاره راځي غا استفهامي مکاني غي فقط کیفیت په باره کې لکه فاتو حرثکم ان شئتم کی التم ان په کیفه سره دي دلته د کیفه معنا ده کیفه څنګه یو فکون دې ګرځول کیږي د خبره څخه څنګه پر بل خوا باندې ځغلې غواژ نه ورته نيسي ته دا خبره نه اوري چورته عیسی خدای نه دي دا غي دلیل دي دې ته خبر نه سي وای خدای دې دردا ځای په خو ما هغه ابتال کوي د دوی د عقیدې په چیر درس کې په عمومي دلیل سره د کې یو خاص خصوصي د لرو تقایم کې خو هغه عقیده او غلط کړه کاخد کعیسا سالیس سلاسه بل کې عیسا عین خدای بل چې دا نس کېدل دا غي دلائل کې د رسالت وجود او نور رسولان هم چیر سوي هغه ول خلق خدای نه بولي کله ترکیب د لارې ورته ګره مرکب دی ډوډۍ ته ضرورت لري دا خدای نس جوړه دلای نو دا بل آیات چې راځي قل اتعبدون دا جربت په ادمه قبل سره دادی څو د اوس څخه فرجه خبره باندې سربیر چې ما درته ویل چې دا خدای نس کې دای ته نزنی اوري نو اوس ته بخته واژونه سم نو چې نه اوري نو به سره ګور څنګه ورته وای قل ورته وای ای محمد ورته تعبدون ای تس عبادت کوي من دون الله ما سوا الله ما دا اغس ذات لا يملك چا غ مالک اختیاردار نه دی لکم ستس د فارغ در اند zarar رسول ولا نفع ند گټ رسول عیسی علیه السلام تا ته ګټه درسي که تا ته تاوان درسي، چې الله عز وجل ونه غواړي دی بلذات ولا که تا ته یا غدار سي ولا که یا ناپیله سي، که ګټه در رسولم الله تعالی به په ده سره درسي دی بمازې سبب یې، که تاوان درسوه الله به درسي دی بمازې سبب یې. په خپل ځان کې د ضرر اختیار لري که د نفع اختیار لري چې خلکو ته ورسي، دوی څه اختیار لا نه لري. ښه، نو ته د دغسې چا عبادت کوې؟ استفهام انکاري، استفهام توبیخي. توبیخي دغه دی لکه سړی چې ما درته داسې په داخل محول کې چې په خبره پوه سي هلته به پوهېږي چې استفهام توبیخي څه معنی. کشر چې غلطي کوي ته څه ښه ته اوس دغه کارونه کوې؟ وخدا سمعنا شيء نسبة تابريرت ألا حاز وجل قول تورتا أتعبدون أي تسع عبادتكوي من دون الله ما سوى هذا ألا تدعى لا سما سوى وسط دبل شا عبادتك أغم سوك دي ما لا يملك شا أغم مالك ندي لكم سيس دفارق دارا دا زرار ولا نفع ندقت رسول ألا خسرك أم سوك والله هو السميع العليم. والله ألا فاك جدي هو ديخ السميع العليم أوريدن كي خبردار دي الله خو دغسي چې په هر څه خبره باندې چې خبرداري او هر څه شی چې هغه دی اوري. عیسی علیه السلام دغه رقم دی په هر څه خبردار دی، هر څه اوري، هر څه خو نه دي خو فقط یو علم الله ورکړی چې دی به کور یو شی خوړلی دی وشاوت اس ماښام دغه شی خوړلی دی، دغه پلانه شی مو پټ کړی دی، یو څه په دې کې لا پاتې دی. نور په شان خو نه و خبردار، خو فقط یو جزئي علم الله ورکړی، معجزه یې وه. دی کله سمیع عالم د مطلق شیانو سمیع کله د مطلق خبرو عالم کله ونه. نو الله خو دغه رقم د دې عبادت څوک نه کوي، نو دا پر هغه باندې رد وکړي چې یعنې پر هغه سربېره یې کوي، نو تا ته سزا ګوري. دا مول توبیخ دی پر هغه چا باندې چې هغه د دغه دلیله سره سره د عیسی علیه الصلات وسلام د خدای ثنا اوري، هغه خدای بولي پر هغه سربېره باندې. له قل یا اهل الکتاب د دې ربته ما قبل سره دا دی چې دغه غلطه عقیده چې ګایګه خلق لري سبب یې ګایګه دی چې ورته چې هلکه دا ولې داسې کوي که ما تراشه زموږ پلارو نیکه دغه رقم ولاکه دغه څه واړه دغه د پلار د نیکه خبره درته کوي. د پلار د نیکه خبره چې هغه پلار نیکه یې کافر وي پر هغو چې ور حواله کړي نو غلط دی. دا دلیل که پلار نیکه هم پر ایمان مړه وه، پر د هغه قرآن مړه وه، د هغه سړي دلیل صحیح دی چې ورته ویلې دا رقم کوي بره بابا دغه رقم راښولي ته نهسي ورته دا خبره مشرکان هم کړ بابا مشرک خو پر مشرک پلار حواله ورکوله. نو زه خو موحد یم، پر موحد پلار مې حواله ورکړه، زما حواله خو صحیح ده. نو په خبره تیس پوهېږي دا مې د دې لپاره فرول دا وابیان چې ته یو څه خبره ورته وکړې چې بابا موږ خو کتابونه ولا که ویلي زموږ دغه مشرانو علماو دغه رقم کول دی دا نو هغه یهود و نصارا هم دغه کوله. اوس ورته یهود و نصارا چې دی هغه پر مؤمن حواله ورکول، نو هغه خو چې پر مشرک پلار حواله ورکول، پر کافر پلار حواله ورکول. زما پلار دغه رقم دی خو یې خبره غلطه، خو د پلار دی غلطه. زما خو د پلار دا نه ده غلطه، خو زما د تیر عالم دا نه ده غلطه، خو هغه د قرآن او د حدیث زده کړې وه و ما قرآن او حدیث نه دي زه اوس د پر قدم ځمه. دغه حواله او هغه حواله سره سي دا حواله او هغه حواله خو ډېر ترک سره لري. ته په جنا ولې ملامت یې چې ته هغه دا پر پلار حواله ورکړه؟ نو ګر د خلک ملایم کېدلی سي خو زه مجبور یم پر پلار به حواله ورکړم، یا به پر چا ورکړم، یا به پر عالم ورکړم. که به دا راړي والا هم ګرځ درځ ټوله به قرآن په تفسیر زده کړي، ټوله به احادیث زده کړي، بیا به نو هدایګانې وایي، بیا به دارالفتا وایي. هر هر سړی دا رقم کېدای شي، خو د دې خلکو تقلیدي اعمال مقبول دي. خو د رسول الله علیه السلام اصحاب کله دا رقم؟ خو هغه دغه رقم وایي چې رسول الله علیه السلام کوم خبر ورته کول دي منل. دا بل صحابي تابعي، تابعي په څه خاطر باندې د اعمال د جل کول؟ خو چې صحابي ورته ویلي وای د باره منله بلا نور سره شنله چې درځه ولا چې په سنجه راته ونه رسې چې نبي علیه السلام دغه رقم کوله کې نه کول. نو دغه ځای چې دی مال خلک پر پلار حواله ورکوي، باطله حواله، د دغه ځای اسال الله تعالی منع کړي چې پر کافر پلار حواله مو ورکوي، پر کافر سره حواله مو ورکوي چې هغه دار کوم کول لازم کوم. خو هغه ګمرا و هغه خبره کله حق ونه. دا خبرې ما بیا سره جلا کی دا غدې د تای ته بده شنو چې ولا په قران شریف کې مراله چې پر دا سره په سره حواله ورکې دا غلطه ده. پر کافر سره په حواله ورکې غلطه ده. پر صالح صالحین چې صالح وي موحدین وي پر غوښ حواله ورکې دا عین زموږ دلیل دی. قلت ورته و یا اهل الكتاب، یا د کتاب خوندان و ام لا تغلو، تاسو ډیر غټوالی مکوي، پر اندازه زیاتو مکوي. په دین کوم په دین کې ستاس د شاهد چې ته پر عیسی علی السلام ایمان راوړې، نو خو زم د رسالت په درجه کې و منه چې د خدای په درجه کې منه. دا واستا و ده ته حق ورکړي چې د حق ورواړه او خبر خو در حق دی ورواړه او افراط کې وکي، تجاوز دی وکي. غلو دغه ته ویل کیږي چې د چا په محبت کې دغه نو غټاسي غټاسي برای د خدای ورواړه. د مثال په تو یا تر نبی ورواړه، لکه زموږ په وخت کې چې ځینې کسان پر خپل مشایخ باندې دغه محبت زیات شي چې باران مې د رسول خبره او رضا خدای خبره ده خو غلطه ده. نو دا تجاوز بیا په دین کې تر خپل اندازې شي اړول د امر دی محمود. نو تور تو اي محمد محمد ورتا يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لا تغلو تسغلو مكوي تجاوز تر حد مكوي في دينكم فبارك د جنس تسي چه پجن کی دا خبر چې عيسى رسول دي تو رسول خو دی چې دی خدای لا ام دی خدای ته تجاوز وکي غير الحق چې دا غلو ستا چې دا غير حق د باچل ده یو خدای دی محبت کوي محبت خو سی خبر ده او دا چې دغه محبت کوي چې باچل محبت چې هغه د خدای درجه ورکه دا خو سی نه دي کته ویان خو مشته پلورو دا غسی ویلی و دا خبر ده والا تتبعو تستابع داری مکوی اهواء قوم اهواء د خواهشات و د تمنیات قوم د هغه قوم قد ضلوا چې ما ده فل ګوره پر هغه پلورو چې هغه ګمراهاني په هغو حواله ورکوي چې موږ پر خپل پلارو نکاح حواله ورکوو هغه هم قد ضلوا خو هغو پر دغه کلمه باندې ژوند کړی و چې زیږېدلی و پر دغه باندې مړ شوی و پر دغه لمونځو زکاتو باندې ګرده یې کړي و د هغو په باره کې م ته قد ضلوا نو د دې یو تجاوز موږ سره دغه دی ظلم چې راسره کوي چې زموږ پلارونه کوم دی مشرکان بولي نو چې حواله پر ورکې برای عین دغسې بولي وایي لکه ته چې پر مشرک حواله ورکې نو دا خطرناکه خبره ده چې زما ګلته بر دی مشرک بولي یو دی مؤمن پیدا سوی دی په دې علاقه کې نو دا خو غلطه نو تاسو متابعت مکوي یا نصاراو یا یهودو اهواء د خواهشات نصاراو ته خطاب یهودو ته ندی ته تاسو متابعت مکوي اهواء د خواهشات قوم د هغه قوم قد غدلو چې هغه گمراه و من قبل و په خوا خو ستا پلارونه کوم گمراه و په دغه مسله کې عیسی علیه السلام یې خدای بلی ته ما پلارونه کې خدای بلی نو زم دی خدای بولم داسې کیږي دا مکوي یو باز دا نه مانا چې هغه گمراه و دا ستا پلارونه کې و اغدلو واغدلوا دي نور خلقهم قمرا كلي وكثيرا بخي دير دادي در تاپل قمرا يرا ورسي دل معنا خپل زوي كيم ويلي چې عيسى خدای بوله هغه بیا خپل ته ويلي هغه بیا بل ته ويلي چې معنا دغه د نبي عليه په زمانه کې نصارا دغه دغه خبره کوله چې عيسى خدای نو خدای ګر را د پلار ته تبر پر تبر داس نو ورته رسي دل نو د دې پلاران یو په خپل قمرا و دا یو بل بیا نور قمرا کوله ګوره یو غدلالت یو اغدلال دي دا فرق سره لري غدلالت سره په خپل قمرا یغدل چې بل گمراه کی نو هغه کم کسان چې په خاطر سیوی دی هغه سره کم قد غدل هغه گمراه ومن قبل په خاله او اغدل دی گمراه کړي او کثیر ډیر خلک نور هم چې مال دغه در مسی پر گمراه را ورسېدل کته و نو هغه چې گمراه و نه کی خو نه نو خو حق لار نه و نو خود به قران معذور و الا و یغدل عن سواء سبيل سواء سبيل په خدای چې دغه شخته ورته کاشوه حضرت عیسی علیه السلام ورته ویل چې ولده خدای عبادت وکي زما غي مکوي دنه منله دا خبر د دې سمیلار څخه اوښتي دا پسې وغدل عن سواء سبيل په حکمت سپوس بس چې نه دی به وایي چې خو حق لار نه معلومه نو خود خو راکي بر دغه خبره ته لاس ورواچو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی الله سواء وغدل عن سواء سبيل سواء سبيل موجوده په انجیل کې سم د حق خبرې لیکلې په انجیل په تورات کې سی خبرې لیکلې دا دې اوښتي ونه نو د دې آیت مضمون خو تاسو زده شو چې په دې کې کومه خبره وکړه چې دلیل نیول په آبا او په اجداد چې هغه گمراهان وي دغه سي دلیل غلط دی سړی گمراهی ته بیای یو په دغه سي آبا او اجداد باندې چې هغه مؤمنان دي پر حق په هغه دلیل نیول په هغه چې هغه به حق کار دی هغه به سي کار دی تر دغه ځای پوري دا د نصاراو هغه د دې د عقیدې ابطال وکړ سو توبې خو سرزنیش پر ور کول سو د دې دلیل چې په پلار نه کوي وای دغه دلیل غلطي الله پاک ورته بیان کړ چې دا کار مکوي دا متابعت غلط دی چې ته شکوي تر دې مخکې خو د يهودو خبره نه ذکر شوې تر دغه نصاراو خو هغه د يهودو شناعت برت الله عز وجل بیا د يهودو خبره په شرع اخلي موږ دا داس په نوبت نوبت ته نو دي لکه سره چې دوه نفر وي یا پلا د یو پشي وروته ډیره چا پای کې وي بیا شي د توې ته وګړي اخوا ته زبیا د بل په نوبت باندې پلا یو بیا بل یا پلا یو بیا بل دا يهودو نصارا دون اغلازه ته ته یې پاده ته سیګوري دا دغه ځای ستوغه قران تقریبا شپږ سفاره د شپږ نیمو تر اوو چیزې ټول د دې شناعت منافقین هم گای گای په ګټ دا ټول د دې بدی چې راشلو سوي دي راشلو سوي دي او هغه سورته بقره سره راشلو کتر دا سورته پوری چې دا دونه خطرناک قوم دا دغه نه بدی کني راو تعالی خو نه په خبرم شې تر خلاص سوالای شي مګر بیا تفصیل کې بیا راو ګرځي بیا یو کې بیا بل کې بیا دواړه کې دا رقم کې وس د څه د يهود خبره بیر تر شروع کیږي د يهود شناعت بیانې الله پاک داس فرمای وای لعن الذين لعن ملعون کرسیوی الذين اغا كسان ملعون ما ناكد الا لعنت فر وكرسي باراينو دخبل رحمة ليكي فدار لعنت كنوس عذابون ام شامل يش بردي بان جنگون سيوي وجل سيوي بردي بان اغا مسخ ام شامل دي چي بزوغيان سيوي اغا مسخ ام پر شامل دي چي مانا خنزيران سيوي دا قرد فلعنت كي بارا درج لعن ملعون سيوي الذين اغا كسان كفروش دي كافران و نانو دا كم رجل سخوا من بني اسرائيل دا دغز اولادي سخ دا يعقوب عليه السلام اسرائيل فخام تسوي يعقوب عليه الصلاة والسلام نمدي معناه في عربي عبد الله راوزينو شد أولادي سخد يعقوب عليه السلام دا ملعون سوی دی چا ملعون کری دی علا لسان داود لعنت خو الله پر کری دی مگر پا جب دا داود علیه السلام پر داود علیه السلام کم کتاب نازل سوی و زبور شیر پا زبور که لکل سوی وچ دا ملعون دی دا غبانی اسرائیل نخواه زبور خو پا جب دا چاویل که دی دا داود علیه السلام و سلام نو الله پر جب دا داود اصلی لعنت خو الله لیجی خو چه خلو تی را رسول دی پر جب دا چای را رسول دی دا داود علیه السلام و سلام یعنی پا زبور که وگری بر بنی اسرائیل بنی لعنت لکلی دی نو دا شوی بردی کیج دا یا و عیسا بن مریم او دا غر کم دی ملعب سوی دی پر جب بنی دا عیسا چه دا مریم زوی دی پر عیسا علیه السلام خو بیا انجل شرف نازل سوی دی پا دا غی انجل که وگری پر دا غ بنی اسرائیل بنی لعنت لکلی دی قران خو دې پر دغه قدم په قدم نو یو دغه ما درته دا د شیور ځنه کیږي چې ته په انجیل کې هم چې شی ملعونیه په زبور کې هم ملعونیه په قران کې هم ملعونیه او ما ته داسې دا واقعي چې زه د ګرد نړۍ مشه نو ملعون ته صبر ما باندې بابا یې کوي دا رقم الله په وخت داسې دا دې شناعت راپورت کې دا درس بعد ته یې پد ملعون دې چا پر جبه پر لسان د داوود و عیسا بن مریم او پر جبه باندې د عیسا چې د مریم زوی دی مراد یې نه بیان ذکر کړ مراد یې ځنه کتابونه چې په کتابو کې پر دې باندې لعنت ذکر کړ سوی و نو ولې ذالک دغه لعنت چې به ما په سبب د هغه عصو چې دوی سرکشي کول عقیدتا ګوره یو سرکشي ده عملا یو سرکشي ده عقیدتا سرکشي عملا دا ده سم د مؤمن دی با ایمان لري د جن د ضرورت د یو څه سلام منکر نه دي مګر خدای نه کړه په شراب اخته دي یا خدای نه کړه د مثال په تور په یو زنا اخته دي یا د غیبت تعام من چې خدای نه پجدې کاپر کیج پجدې د لعنت مستحق دي خو نه دي دا خو ګناه کار دي دلته د عصو ته زعق د یو عصیان اخلم چې د دې شیانو عقیده ساتي چې په عقیده کې تر اندازه اول برخ شری په کاپر کیج کنه کاپر کیج نو الله یې ځان کې دا غ لعنت چې پر دې پرسوي وو به ما په سبب دا غ عصو چې دې عقیده تن سرکه شکړه و عقیده یې سرکه شکړه د چې عیسی علی صلوات و سلام د مثال په تور دا غ يهود د بنی اسرائیل چې وسدي دی منی خدای ام تکذیب کین یمنی هغه د تورات خبره چې پکښه کی ذکر شوی چې بیا در تورات ورسته بیا پر عیسی انجیل راځي بیا پر قانا دغه دوی خبره دی منل کې منل نو خبر عیسی علی السلام کلمه ویلې کې منل خبر نبی علی السلام کلمه ویلې نو خدای هغه د تورات خبره نه منع عقیده نه ورته لري کما ځ عمل نه پکې خو عقیده نه ورته لري که عقیده در لودي خو تورات پر لازم کړی د چدان بیان په معنی نو دا لعنت پر دې سوی دی بما په سبب دا عصو چې دې سرکه شع عقیده تن کړه وکانو یعتدون دا سرکشی عقیده تن گای گای داره کمی چې دلیل ورته پیش کې چې بابا دا ستا عقیده غلطه ده قرار دنی را واوری برای ورشتیا وی نظم عقیده چې غلطه ده بس توبه می ده یا الله پاک معاف نکی یا دی در پا پراغ خبر خبر بانی ولار دی دانی با تجاوز دی چه دوام ور لرور کی وکانو دی ور یا عطا دون تجاوز یا کوا پا چیشی که پا دوام اسراء که دا قپری عقیده چه دا در راوس پوری مستمیر و ساتل زنی اولی نه نه دا غیبا تجاوز دی سی دی اپلا بخود خطا و تلی قپری عقیده بجا ساتلی چه بیا دونه دلائی یلا خو نو واوره یا د چیچ کی اعتدال په احتداد دا من یا واوره زابل او زابل او رز کال دوا کال سر کال زر کال پر روا دي پر هغه باندې مدا تجاوز په جای اخر دکې سو نو دا د دې ملعون والد يهود دا یو پسې الله پاک کانو دی و لا يتناهون دی یو تر بل منع نصر کولا عن منکر د هغه بد کار فعلو چې دی فعل کا وهود هغه منکر نو خو منکر کار دغه چې ما د عیسی علیه السلام په باره کې دوی دا انکار کوي د یهود د نبی علیه السلام په ځب په باره کې انکار کوي چې نه دا نبی دی نه هغه نبی دی خدای یو کار دی کوي کنه کوي د دغه کار څخه یو تر بل دی مان نه کول چې یو یا یملا ورته ویلو چې بابا خو په تورات کې ذکر شوی دی چې عیسی علیه السلام په سیر نبی دی راځي په تورات کې ذکر شوی دی چې په سیر محمد علیه السلام راځي دا مکوي دا انکار ویل کوي نه منع کوله نه یو یو ابل تن ویل چې دا کار څه لاس واخله بلکې دا دښمنۍ د جنبیانو کوله د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام کانو دی و لا يتناهون یو تر بل منع نکور یو بلکه نور پام کول چې منع کی د چسخه عن منکر د هغه منکر او بد کار فعلو چې دی فعل کا و هو د هغه کار چې هغه د مقابله د جنبیانو لبئس ما کانو يفعلو الله وی لبئس بئر بدی ما کانو چې دی و يفعلون دی فعل کا و دا کار بد دی د چې د نبیانو مقابله کی پر د خبره خبره چنګ دی دا کفر عقیده ساتي پس په جبل آیت کریمه کې چې تراته به وویني هغه دا دی چې دا مخ کې چې کوم ذکر سوی دی دا اوس چې موږ دغه ځای را شوکړه چې لوعن الذین دا د یهودو هغه اسلاف و د

خدا خبر کرد تو قرآن جنو نو دغه حکم دغه زای مال تیسی ورته وګوري چې الله پاک دسی چې اند دغه جه اته څخه چې د کم کار کړی چې د نبی علی السلام په مقابله کې د مکه مشرکان ته د لاس غزولی سخط الله سخط ناراض دی الله الله پاک علیهم پر دوی باندې و فی العذاب او په عذاب کې به هم دی خالدون همیشنی الله بدی ته همیشنی عذاب ور لروات کې مال موجوده ام دغه رقم تطبیق دی چې کم خسان د دغه قرآن او اسلام غاړي دی نور لرو کې او دغه د پاره چې دی وډو به خپلم دون هر نور نیسی د د نړۍ کپاره را جمع کړي دي په ویې او دلته بیا ځان ته مسلمان هم وایي عین هغه د یهودو په رقم دی نو ولو کانو یؤمنون بالله فسیب سی فرمایي ولو کانو که دوی وایي یؤمنون دی ایمان راوړی بالله پر الله عز وجل والنبی او پر دغه نبی باندې ولو كانوا كذي واي يؤمنون إيمان يدلوه دغه يهودان بالله بر الله عز وجل والنبي بر دغه نبي دا موسى عليه الصلاة والسلام دي محمد عليه السلام مزني مراد وش دا موسى عليه السلام دي وما بر أغا كتاب إيمان دلوه دي أنزل لك نازل سوي دي إليه ودغه نبي تج تورات دي ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوا دي بنوين يولي هم دغه مشركان أولياء أخذ وستي سري بنوين يولي ولي موسى عليه الصلاة والسلام مشركان خشوة دا الله تعالى مشركان خشوة د پتورات کې د مشرکانو صفات شته نو قران دغه سوی وره ک دغه يهود چې د نبی عليه السلام سره په مدینه کې وسیدل کدی واقع پر الله ایمان درلو چې دی دعوا کول مش پر الله ایمان درو کدی واقع پر موسی عليه السلام ایمان درلو چې مش کو موسی عليه السلام منو کدی واقع پر تورات ایمان درلو دغه کار ولا کړی دغه د نه ایجابي نه د الله خوښه ده چې د مکه د مشرکانو سره دوستی کوي دا نه د موسی عليه السلام خوښه ده دا نه په تورات کې لیکل شوی ده نو خو مرام دار نه د الله ایمان سره دی فقط تخلیه بعداس کې چې وایي نه د پر نبی باندې چې موسی عليه السلام دی ایمان لري نه پر د تورات باندې لري دا فقط غولونی دي چې کوي دغه او هغه نصر جمع کې ګوري راڅنګ شه د جلو ته وای ولو کانو کدی وای دا څوک دا یو یؤمنون دی ایمان درلو دی باور درلو دی بالله پر الله عز وجل والنبی او پر دغه نبی چې موسی دی و ما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیه او دغه موسی ته چې تورات دی ما تخزو دی بنوي نه ولي هم دغه مشرکان د مکه او دی اپ دوستي سره ولي خدای شرک او تورات به خسره لري دي شرک موسی علی السلام به خپر لري دي شرک الله به خپر لري دي ته دلته دا دعویہ کوي الته جل کی اولته اړه پر نبی علی السلام مشرکان را پاره یا لکمال د اوس وخت موجوده مؤمنان باندې دي د نړۍ کفاره ټول کړي دي دلته بعد ایمان دایبه اما ته کلمې به انوا ولكن كثير منهم فاسقون بیان الله تعالی و اچ سی دی د یهود خدغه بدی وی هغه د اصلاف وی دغه د اخلاق او جز ذکر شوی خو به هم ډیر پاسقند یو دانه من مؤمنم پکې کیستا یو دانه من مؤمنم پکې کیستا لکه وسته دا به چې لو پډل کی وګره گای گای یو مؤمن پکې کی داسې یو کاری واره پر کړی د سړي دل ته جوړ یح کی دا رقم مؤمنان پکې کیستانو ولکن دون خبر د کثیرن ډیر یو من هم د دې څخه دا ډیر توري وای ګرد نه وای ولی خو مال ته خاص خاص مؤمن پکې کی چې دا غته به تخته نسی شنو ګرد مې یاد یانو یا ګرد نه ډیر دغه رقم غلط کی من هم د دې څخه فاسقون فاسقات نو دا د نن په درس کې چې یو د نیم سبق شو تقریبا اغه د نصارا او چې د الوهیت عقیده د لود د عیسی علی السلام په باره کې اغه یې ورات کړل پسې اوس دا یو چې بیا د دې شناعت بیان کې وهې بیا دوه شاخه کړه اسلاف ام ور وټه کوله چې هغه د غس غلط خلق او غلط عقیده د لود اخلاف امر وټه کول اخلاف دا څه چې دا ورستنی چې د نبی رسول په زمانه کې چې دی بیا دغه خباست تر لودي چې د نبی رسول په مقابله کې اوغه مشرک چې د يهودي سره په عقیده کې نه لګی دي مګر بیا دغه دوستي وکړه کنه او په دې اغلزیه بیان نو مؤمن متوجه کی چې دا یهود دی و نصاره یو له په دوستي ولا که ارز دا دا رقم اغلس قوم دي زمر سره په هیڅ صورت جوړیږي نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.